भाष्य चलेगा। अतिथि हेतु उपदेश आनंतरी प्रदर्शनार्थ अतः याज्ञवल्क्यस्य में अथ जो शब्द है वह हेतु उपदेश के आनंतरी को प्रदर्शन कराता है। तर्क को हेतु से अतः लक्षित तर्क, क्योंकि अभी बताया था ना ये न्याय का स्थान पंचम न्याय कौन निगमन स्थान है, और निगमन के लिए क्या हेतु उपदेशात निगमन उपनय रूपेण परामर्श व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञान का उपदेश के पश्चात ही निगमन होता है। वन्य व्याप्य दुमान एवं पर्वत बोलने के बाद ही पर्वत वनिमान कहेंगे निगमन, इसलिए हेतु का उपदेश पूर्व ब्राह्मण में हो गया, अब उसका निगमन अब यहाँ हो रहा है। इसलिए हेतु उपदेश आनंतरी प्रदर्शनार्थ अथ शब्द हेतु प्रदानानी ही वाक्यानी अतीतानी, कहने का तात्पर्य है एक वाक्य नहीं है वो हेतु है प्रधान जिनमें ऐसे अनेकों वाक्य पूर्व ब्राह्मण विचार हो चुका है। तद अनंतरम आगम प्रदान प्रतिज्ञात अर्थो निगम्यते, पुनः इस लौटे कहा आगम में ही आगम प्रदान जो आगम प्रदान वाक्यों के द्वारा उसी प्रतिज्ञात अर्थ को निगमन किया जाता है, दृढ़ निश्चय कर देता है, पुनर्निश्चय किया जा रहा है। कहा एतार्ष मैत्री ब्राह्मण के द्वारा जो आगम प्रदान मधुकांड के द्वारा प्रतिज्ञात जो अर्थ था उसी का निगमन इस पुनः मैत्रेय ब्राह्मण जो भी वो भी आगम प्रदान ही था। ह शब्द वृत्तावध्योत का ह अतः ह याज्ञवल्क्यस्य ह जो शब्द आया है मंत्र में वह वृत्त का ही अवध्योतन करता है। आत्मज्ञान तदेव वृत्तम व्यनक्ति, क्या वृत्त है याज्ञवल्क्यस्य ऋषे है किल द्वे भार्ये, क्या हुई है घटना कहते भाई याज्ञवल्क्य के दो पत्नी हो गए, यही वृत्त है। वे पत्नियां कौन है बबुवतु आस्ताम इत्यर्था, बबुवतु का अर्थ कर दिया आस्ताम। मैत्री च नामत एका अपरा कात्यायनी नामत, एक का नाम था मैत्री और दूसरे का कात्यायनी। तयोर भार्योर मैत्री हक्किल ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवदन शीला बबुआ आसीत, उन दोनों पत्नियों में से मैत्री जो थी वह ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म के बारे में कथन करना चर्चा तत् चिंतनम तत् कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम में अत्यंत कुशल थी बबुआ आसीत। स्त्री प्रज्ञा अहर दूसरी स्त्री प्रज्ञा थी, अर्थात स्त्रियाम यचोचिता यो या उचिता सा स्त्री प्रज्ञा, स्त्रियों में जो सामान्य रूपेण उचित महसूस होता है ऐसी स्त्री प्रज्ञा उसके अंदर थी। शैव प्रज्ञा यस्याः वातार्ष प्रज्ञा है जिसका, वह प्रज्ञा वाली का नाम क्या है स्त्री प्रज्ञा। कैसी प्रज्ञा होती है प्रज्ञा गृह प्रयोजन अन्वेषणा लक्षण, प्रज्ञा कैसी है गृह प्रयोजन अपने गारस्थ जीवन में उपयोगी जितनी बातें हैं उतनी ही सोचने समझने वाली थी, उससे आगे की बात सोचने वाली नहीं है। मरने के बाद क्या वो प्रश्न ही दिमाग में कभी नहीं आता, सोचा ही नहीं उसके बारे में, बस जी रहे हैं। अब जब तक जी रहे हैं हमारा जो इस घर में रहते हैं क्या कर्तव्य अकर्तव्य है बस उतने से तात्पर्य, उससे आगे पीछे कुछ भी सोचना समझना नहीं, क्यों ये दुख हो रहा है उसके पास एक ही बहाना है हमारे भाग्य में यही था खत्म। स्त्री प्रज्ञा वालों के पास पुरुषार्थ की चिंतन ही नहीं आ सकती है, और परम पुरुषार्थ बहुत दूर की बात है, वो तो केवल वर्तमान प्रज्ञा होते हैं, बस वर्तमान में मतलब कल क्या होना है कोई मतलब नहीं। ऐसे जो होते हैं ज्यादातर उनको कहते स्त्री प्रज्ञा, गृह प्रयोजन मात्र का अन्वेषण करने वाली सा स्त्री प्रज्ञा। तर्री तस्मिन काले आसीत का उस समय में ऐसी उनकी दो पत्नियों का स्वभाव बनकर रहा, कात्यायनी स्त्री प्रज्ञाओं कर रहती थी और जब ब्रह्मवादिनी होकर मैत्री रहा करती थी। अतएवं सती हो गिलो याज्ञवल्क्यो अन्यत् पुरस्मात् गारस्थ लक्षणात्, अतः ऐसी स्थिति में जीवन व्यतीत हो रहा था इसी बीचों बीच में क्या हुआ एवं सती हो गिलो याज्ञवल्क्य जो है अन्यत् दूसरे आश्रम धारण करना चाहता, कौन सा दूसरा पूर्वस्माद गारिस्त्य लक्षणात् वृत्तात् पारिव्राज्य लक्षणं वृत्तं उपाकर्षन् उपाचिकीर्षुः सन् आह। आगे जुड़ेगा और गारस्थ रूपा जो वर्तमान में बीत रहा था उस गारस्थ आश्रम के धर्म का पालन कर रहा था उससे हट करके पारिव्राज्य रूपा जो वृत्तम जो कि आश्रमांतर है मर्यादांतर है उसको उपाकरण करने की इच्छा से उपाचिकीर्षु सन। हे मैत्री जी होवाच, हे मैत्री जी ज्येष्ठाम भार्याम आमंत्रयामास। ये पहली पत्नी है, कात्यायनी दूसरी है, दोनों एक साथ विषादी नहीं हुआ था, एक के बाद एक, और ज्येष्ठा है मैत्रेयी है, इसे सिद्ध हुआ ज्येष्ठाम भार्याम आमंत्रयामास। विश्व मंत्र में नहीं है ना ये बात, भाष्यकर अन्य पुराण आदि के आधार पर बोल देते हैं। आमंत्रित च उवाच, कहते हैं कि उसी को आमंत्रित करके क्यों कथन किए। तस्य ब्रह्मवादित्वमेव तद आमंत्रण द्वारेण तांप्रत्यव संवाद हेतु कर्तव्यमिति मत्वा। आंधीकार स्पष्ट करते हैं दो पत्री दोनों को बुलाना चाहिए था, जब बंटवारा करना है दोनों को बुलाते, दोनों को बंटवारा कर देते सामने सामने, लेकिन नहीं। तस्य ब्रह्मवादित्व, मैत्री के अंदर ब्रह्मवादित्व था, इसलिए मैत्री का आमंत्रण करने के द्वारा तांप्रत्यव संवाद, इस मैत्री के साथ ही ब्रह्म विद्या का संवाद के प्रति कारण हो सकता है यह मान करके उन्होंने उसी को बुलाया। तस्य ब्रह्मवादित्वं द्योतयितुं इच्छसि यदि उक्तम्, इसलिए यदि तैसे कहा उसकी ब्रह्मवादित्व को ही द्योतित करने के लिए यदि तैसे यहां पर कह रहे हैं। आमंत्र चवाच प्रवृजिशन पारिव्राज्यम करिष्यन् वा, अरे वही अरे मैं सन्यास के लिए जाना चाहता हूं और लेकिन उसको करते से पूर्व में मैं कुछ और करना चाहूंगा, क्या? अरे मैत्रेयी अस्मास्तान गारस्थ दम अस्मि भवामी पारिव्राज्यम करिष्यन्, मैं एतार्ज गारस्थ स्थान से पारिव्राज्य करता हुआ स्थानांतर को प्राप्त करना चाहता हूं। मैत्रेयी अनुजाही माम हंत इच्छसि यदि ते, देखो आगे इसलिए कहते तुम मुझे अनुमति दो, हे मैत्री अनुजानी ही माम मुझे तुम अनुमति देना, और यदि तुम चाहते हो तो, क्योंकि ब्रह्मवादिनी है जानते हो नहीं चाहेगी ये बात, लेकिन फिर भी करे हंत मन यदि इच्छा से, हंत ते अनया कात्यायन है ना, उस हंत की व्याख्या कर रहे इच्छा से यदि चेत ते अनया कात्यायन्य अंतंगरवाणी इत्यादि व्याख्या। मैं इस कात्यायन के साथ अंतम मने यहां पर तात्पर्य है कि विभाजन, संपत्ति का विभाजन, अंतम इत्यादि विच्छेदम इत्यर्थ, द्रव्य विभाग विभक्तां कृत्वा गमिष्यामि इत्यर्थ, द्रव्यों का विभाजन करके मैं चलना चाहूंगा इत्यादि शब्दार्थ व्याख्या है। अर्थात याज्ञवल की पहले से जानते थे कि सारा संपत्ति तो चला चले, यहां की संपत्ति कात्यायनी को सौंपना ठीक है, मैत्री को जरूरत नहीं, वो तो ब्रह्मवादिनी है, वो लेके क्या करेगी, लेकिन फिर भी एक व्यवहार निभाते हुए कद यदि तुम चाहेगी तो हमारे हम तुम्हारे भी नाम पे कोई संपत्ति कर देंगे, यदि तुम गृहोचित धर्म वाली है नहीं, तुम्हें जरूरत है नहीं इन चीजों की, ये तो उसे जरूरत है कि गुरुकुल के बच्चों को संभालना है, अन्य आचारों को संभालना है, सबको देखभाल करना है, उसको सारा संपत्ति की जरूरत है, और तुम्हें ब्रह्म चिंतन के लिए संपत्ति क्या जरूरत है, वो तो सड़क पे घूमते फिरते होने पे हो भी सकता है ना, क्या जरूरत है इसकी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई तुम्हें तो जरूरत नहीं है, फिर भी यदि तुम चाहेगी तो हम बंटवारा करने को तैयार है। तब वो भी कहेगी महाराज क्या करना है इसका, जिससे अमृतत्व तो प्राप्त होगा कि नहीं होगा तो पक्का बता दो, यदि प्राप्त हो जाए तो जरूर लूंगा, फिर अधिक से अधिक हिस्सा मुझे चाहिए कहूंगा ना, मैं ज्येष्ठा पत्नी हूं लड़ूंगी ना, फिर ज्येष्ठ पत्नी हूं मेरे को अधिक माल से माल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मामला है नहीं। साहोवाच मैत्रेयी यन्नुमयम भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् स्यान्वहं दिन मृता हो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो, नेति नेति नहीं पाठ करने का, ये वो मंत्र नहीं नेति नेति वाला, वो विकल्प में बोलिए पहले वाला नेति आहो न इति खत्म मैत्री का वचन, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथे उपकरण वतां जीवितं तथैवते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेय होवाच। उस मैत्रेय ने कहा, हे भगो, हे पूज्य भगवन, मैं यम सर्वा प्रतिवित्तेन पूर्णा स्यात्। यदि यह सारी पृथ्वी सकल प्रकार की धन दौलत से परिपूर्ण वसुधा मेरी हो जाए, मम स्यात् श्याम्नम् तेन अमृता, लेकिन क्या उस धन दौलत संपन्न इस पृथ्वी को लेकर के मैं अमृत भाव को प्राप्त हो सकती हूं? आहोस्वित न इति, अथवा नहीं। याज्ञवल्क्य महाराज के नहीं थी होवाच। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य नहीं भाई, इससे तो अमृत भाव को प्राप्त नहीं हो सकती है। क्यों? बल्कि तुम उसी प्रकार से जिएगी जिस प्रकार कोई राजा आदि रहते हो। यथैव उपकरण वतां जीवितम्, अनेक साधनों से संपन्न कोई व्यक्ति जिस प्रकार से जीवित रहता हो, तथैवते जीवितम् स्यात्। उसी प्रकार तुम भी विभिन्न प्रकार के साधनों वाली होकर के रहने लगोगी। अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन, इन अमृतत्व के बारे में तो वित्त के द्वारा तुम आशा भी नहीं रखना कभी मिलने वाला है। झलक भी नहीं मिलेगा अरब रुपया दो तो भी न, ब्रह्मानंद का झलक भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि वित्तेन अमृतत्व आशा नास्ति। साहोवाच मैत्रेयी, येन अहम् नामृतस्यं किमहं तेन कुर्याम्, यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि इति। सा मैत्री होवाच। मैत्री कहती है, जिसको प्राप्त करने के पश्चात जिसके द्वारा मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसको लेकर मैं क्या करूंगी फिर? तेन किं कुर्याम, मैं उसे लेकर क्या करूंगी? इसीलिए सारी पृथ्वी आदि समस्त संसाधनों से भिन्न कोई ऐसा चीज होगा आपके पास, यदि आप जानते हो तो वो हमें बताइए। यदेव भगवान वेद तदेव ब्रूहीति, जो आप जानते हो अमृतत्व का साधन, यहां तात्पर्य वही है, अमृतत्व का साधन जो आप जानते हो वो आप हमें बताइए। सैवम उक्तो वाचा, सैवम उक्ता वाच मैत्री। जब इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने कह दिया तब मैत्री कहने लगी, सर्वायम प्रतिवित्तेन पूर्णा स्यात् नु किम स्याम किम हम वित्त साध्येन कर्मणा अमृता आहो न स्यामि इति। मैत्री कही, सर्वायम प्रतिवित्तेन पूर्णा, सारी प्रति जो वित्त से परिपूर्ण हो, ऐसा चीज मेरी संपत्ति बन जाए, फिर भी क्या किम श्याम मैंने किम अहम वित्त साध्यन करण वित्त साध्य कर्मों के द्वारा अमृत भाव को प्राप्त हो सकती हूँ? आहो न श्याम अथवा नहीं होंगी। नित्य वचया ग्यल ग्यो इत्यादि समान मन्य तो क्या मैत्रेय का वचन जो नू था वो वितर्क में, ये नू म यम भगो हो, नू वितर्क में प्रयोग कर दिया गया। सहोवाचिया ग्यवल क्या प्रिया वैकर्णो भवती सती प्रियम अवृधत हंत तर्री भवत्ये तद व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाण से तुमे निधिध्यास स्वयति। सहोवाच अज्ञल के सियाग्ञल ने जवाब में कहा, प्रिया वैकलु निश्चित रूप तुम पहले भी मेरी प्रिय ही थी, क्योंकि हमेशा शास्त्र चिंतन में तुम अग्रसर रही हो, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता रहा है। और इस समय सती नो प्रियम अवृत भवंती सती, ऐसे क्षत्रिय प्रत्यांत भवंती सती, ऐसी हो पहले भी रही हो, रहती भी रही हो, और अब भी तुमने क्या किया, मेरा प्रिय को ही प्रेम को ही बढ़ाया है, प्रियत्व का प्रश्न पूछ करके प्रिय को प्रियता को ही बढ़ाया है। विलहंत तरी, इसलिए मैं हे भवती संबोधन है एतद् व्याख्यास्यामिते, मैं उस तत्व के बारे में बताना चाहूंगा जिस तत्व को जानने पर तुम वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त कर सकती है। लेकिन मैं बोलते जाऊंगा तुमको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। व्याचक्षाण से तुम्हें निधिध्यासस्व, श्रवण पहले हो चुका है ना, मनन भी तर्क से हो चुका है ना, इसलिए यहां कहते निधिध्यास। यदि वहां पर भी यही शब्द प्रयोग किया निध्यास, यहां भी वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यह निगमन स्थान में निध्यास आया है, वहां पर जो है उपक्रम स्थान प्रतिज्ञा स्थान में निध्यास आया था, दोनों में इसलिए अंतर समझना चाहिए। सोवाच सयाज्ञवल के उवाच प्रियाएव पूर्वं खलु न अस्मभ्यम भवति, न मने अस्मभ्यम मेरे प्रति तुम पहले भी प्रिय ही रही हो, भवती की व्याख्या भवंती सती मम भवेत इत्यर्थः इदानीमपि प्रियमेव वर्धत वर्धितवती असि, इस समय तुमने मेरा प्रेम प्रेम को और बढ़ाया ही है, अतः तुष्टो अहम इसलिए मैं इस समय अत्यंत संतुष्ट हूँ तुम्हारे इस बात से, हंत इच्छा सिच्छेद अमृतत्व सागर, फिर हंत बोला ठीक है तुमको ऐसा विवेक जग रहा है और तुम यदि चाहती हो अमृतत्व का साधन ज्ञातुम, यही तुम अमृतत्व साधन ज्ञातुम छेद इच्छसी, यदि अमृत साधन को जानने के लिए तुम्हारे अंदर इच्छा है तो हे भवती ते मने तुभ्यम तद अमृत साधन व्याख्यास्यामी, उस अमृतत्व का साधन को मैं व्याख्यान करूंगा, तुम बड़ा ध्यान से सुनो, यह अध्ययन करना पड़ेगा। मैत्री ने कहा मैं सुनना चाहती हूँ, मैं उस अमृतत्व के साधन को सुनना चाहती हूँ और उस प्रकार के अमृतत्व के साधन को सुनना चाहती हूँ जिसके सुनने के पश्चात मरणिध्यासन पर अनुभूति होने पर दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं रह जाता है, ऐसा उसका बीच में अध्ययन करना, पहले बोले इस बात को भाष्यकार ने वहां अध्ययन करना चाहिए, तब जवाब में वो कहते ठीक है। सहोवाच नवारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवदी आप्त कामाय पति प्रिय भवदी, नवारे जय कामाय जाया प्रिया भवती आप्त कामाय जाया प्रिया भवती, नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मस्य कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, नवारे वित्तस्य काम वित्तं प्रियं भवति आत्मस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, नवारे पशूनां कामाय पशुः प्रिया भवन्ति आत्मस्य कामाय पशुः प्रिया भवन्ति, नवारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मस्य कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति आत्मस्य कामाय लोका प्रिया भवन्ति, नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति आत्मस्य कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, नवारे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति आत्मस्य कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति, नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मस्य कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्र ध्यातव्य मैत्रेयी आत्मन खलु वर दृष्टे श्रुते मद विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। बारह पर्यायों में वर्णन कर रहे हैं, पति जाया पुत्र वित्त पशु ब्रह्म से ब्राह्मण क्षत्र से क्षत्रिय लोक देवता वेद और भूत और अंत में इससे बिन जो कुछ भी है सर्वम, सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं न भवते, इन सभियों की अपनी अपनी उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम उन्हें प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही हम सबको प्रेम करते हैं। इसलिए वह जो आत्मा है जिसकी प्रियता के लिए सभी प्रिय हो जाते हैं, अतः जिस उसकी प्रियता जिससे संपन्न नहीं होते वह सब आपके लिए अप्रिय हो जाता है, जिस आत्मा के प्रियत्व की सिद्धि के लिए सभी प्रिय लग रहे थे और उस आत्मा के लिए जो वस्तु प्रियत्व सिद्ध नहीं कर पाता है उस वस्तु को क्या करते हैं आप अपना अप्रिय मान लेते हैं। ऐसी जो वह आत्मा है वह आत्मा ही वास्तव में इसलिए दृष्टव्य श्रोतव्य और मंतव्य है निध्यासितव्य है, वह आत्मा ही दृष्टव्य है माने दर्शनीय है, वही श्रवण के योग्य है, वही मनन के योग्य है और वही ध्यान के योग्य भी है। हे मैत्रेयी ऐसे वस्त आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करने से क्या लाभ है, यदि ऐसा जानना चाहोगी तो सुनो, उसको जानने से उसको जो देखने से उसके बारे में सुनने से उसका मनन करने से और उसका ध्यान करने से इदम सर्वम विदितम, ये सभी विज्ञात हो जाते, अधिष्ठान के विज्ञात हो से उसमें अध्यस्त सकल विज्ञात हो जाए, ये आत्मा ही सर्वाधिष्ठान होने के कारण से आत्मा का ज्ञात होने पर सर्व का ज्ञान हो गया, जो कुछ इसमें अध्यस्त परिकल्पित है सब का ज्ञान हो गया। और ज्ञान क्या होना, उनके असली स्वरूप भी ज्ञान हो जाता है, उनकी मिथ्यात्व भी निश्चय हो जाता अध्यस्त। भाष्यकार आत्मनि खलु अरे मैत्रेयी दृष्टे के अंतिम भाग ले रहे हैं, बाकी सब व्याख्यात है इसलिए कारण से दृष्टे श्रम विदम विदम भवती उत्तर संबंध। अरे खलु मैत्रेयी उस आत्मा विषय का अनुभूति होने पर कथम दृष्टि आत्मनीति उच्चते, अरे आत्मा के का जो है अनुभव होने पर ऐसे कैसे कह देते हो आप। कत पूर्वम आचार्य आगमाभ्याम श्रुते, पहले आचार्य के मुख से आगम प्रदान होकर श्रुत होने पर पुनः तर्केण उपपत्त्या मते मने विचारिते, तर्क के द्वारा विभिन्न उपपत्तियों से युक्त होकर के विचारित करने पर श्रवणम तो आगम मात्रेण, श्रवण जो होता है वो आगम प्रदान होता है, मत मने उपपत्ति उपपत्त्या मनन जो होता है वह तर्क प्रदान हुआ करता है। पश्चात विज्ञात एवं उसके बाद ही अनुभूति हो पाती है, एवं एतत् नान्यतेति निर्धारिते, ऐसा यह है आत्मा इस प्रकार से दृढ़ निश्चय होने पर। दृढ़ निश्चय कब होगा, जब अनुभूति होगी, अनुभूति के बिना किसी वस्तु का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। किम भवति तुच्छता, इसी कारण से तो वहां पर वो भारती ने छोड़ा नहीं, शंकराचार्य के पीछे पड़ गई, जो वर्णन करने लगे संभोग से समाधि नहीं हो सकता है तो कहने कैसे आपने कह दिया, क्या आपने अनुभव किया, तो फंस गए आप तो शब्दों को लेकर बोल रहे हो शास्त्रों को लेकर के, और वो केवल उसकी निंदा जो की गई है आत्मा की प्रशंसा करने के लिए, फिर अर्थवाद बिल्कुल मिथ्या नहीं होता, उसे भी कुछ दम है को मानना चाहिए, इसे भी कुछ होता है। फिर अच्छा भाई शास्त्रों के आगम के आधार निश्चय कर लू, तर्क के आधार पर निश्चय कर मेरे काम चला नहीं, तो उनके पर काय प्रवेश करके अनुभव करके तब आना पड़ा। इस आत्मा का भी श्रवण करने से और मन करने मात्र से काम चलता, निध्यासन पूर्वक अनुभूति अति आवश्यक, तभी वो दृढ़ निश्चय हो जाता ऐसा ही है। फिर चाहे कोई माइकल जितना भी बोल ले आपको बदल नहीं सकेगा कोई, चाहे जितना तर्क दे कुछ भी कर आपको तर्क, भले आप उस तर्क को काट नहीं पाएंगे भले, फिर भी उसको मानेंगे नहीं। कोई तार्किक उल्टा पलटा कर दे भले आप तर्क को खंडन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कहेंगे भाई नहीं तुम चाहे जितना तर्क कर लो मेरा अनुभव अकाट्य, अपना जो अनुभूति है मेरा अपने स्वरूप का सच्चिदानंद रूप है एकमेव अद्वितीय है और अजन्मा है अजर है अमर है, वह कोई काट नहीं सकता है। बस यही कहेंगे ज्यादा अभी तुम उसके योग्य नहीं हो, तेरे खोपड़े से तर्कों में फंसा पड़ा, मेरी अनुभूति तक तेरा विचार नहीं पहुंच पाया, तर्क के जाल में तुम फंसे हो, यही कहेंगे उसको। भले आप तर्क को काट नहीं पाएंगे फिर भी आप यही कहेंगे मेरी अनुभूति को तुम काट नहीं सकते हो, लेकिन तुम तर्क में जाल में फंसे पड़े से तुम मेरी अनुभूति को समझ नहीं पाते हो। उसी प्रकार जैसे हम कई बार बता देते हैं, कोई व्यक्ति तर्क दे काली गाय का दूध काली होनी चाहिए और आप तर्क से काट सकते हो क्या, है? काली गाय का दूध सफेद ही होगा, क्या हेतु दोगे? अब उसके पास हेतु है गोत्वात का के गाँव गाय है दूध देती है, लेकिन रंग जो उसका दूध का रंग भी बदल जाएगा, जैसे जैसा रंग डाल दो जल में वो जल का क्या हो जाता है रंग भी वैसे ही हो जाता है, तो जैसे रंग की गाय है वैसे रंग का दूध होना ही चाहिए। अब आप भले अनुभव कर रखे हो चाहे किसी भी रंग का गाय होगा दूध तो सफेद ही होता है, लेकिन आप उसे तर्क को काटने में सक्षम नहीं है, आप कोई हेतु नहीं। आप कहोगे ज्यादा मद अनुभवत्वात्, कैसे कह देंगे श्वेतत्वात, हेतु साबित नहीं हो सकता है ना। श्वेत गाव पय श्वेत, इसमें क्या है श्वेतत्वात हेतु देंगे, सब दोष आ जाएगा। क्यों, पक्ष का विशेषण श्वेत है, पक्ष का विशेषण भी श्वेत, श्वेत गाव गौ गौ कह दिया आपने, साध्य भी श्वेतत्वम, हेतु भी श्वेतत्वम, भयंकर दोष इसे अनुमान में, ये अनुमान हो नहीं सकता है। आप क्या वास्तव में अनुमान से सिद्धि नहीं कर सकते, इस चीज को अनुभव का विषय, उसको कहना पड़ता है बाबा चलो आओ मेरे साथ, तुम तर्क अपने पास रखो, अनुभव मेरा अपने पास है, दोनों चलते गौशाला में, मेरा अनुभव मेरे पास रहने दो, तुम्हारे तर्क तुम अपने पास रख लो, लेकिन दोनों चले तो सही गौशाला में, और वहां पर दोनों खड़े रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम कहोगे तुम्हारे हाथ का चमत्कार है, तुमने हाथ लगे सिर सफेद आ गया, तार्किक कहे ना, उल्टा खोपड़ी चलती रहेगी उसकी, तो तुमने जो है धोखा दे रहे हो, बोल देगा वो इसे कहें बड़े चलो भाई मैं नहीं करता, न तुम करोगे, और तुम कोई मंत्र मार देगा तो काला आ जाएगा, तब क्या होगा, इनमें तुम न मैं दोनों नहीं। इसलिए जो है वो जो रोज दोहन कर रहा है उसको करने दो, तुम देखते जाओ, बोलना नहीं, चुपचाप देखते जाना। वो सब गायों का दोन होने के बाद क्या करेगा तार्किक, चुपचाप चला जाएगा और क्या करेगा, और देख लेगा बात तो सही भाई, कोई सी भी रंग हो गाय का दूध तो सफेदी होगा। इसलिए वो जो अनुभूति के बिना केवल तर्क से आप कोई बात को निर्णय नहीं कर पाएंगे, सही सही निर्णय नहीं हो पाए। इसलिए कहते कि देखो कि मत उपपत्या पश्चात विज्ञाता एवं एतत् नान्यता इति, एवं एवं एतत् नान्यता इति निर्धारित है सति विज्ञाते का अर्थ है किम भवती, ऐसे निर्धारण भी कर लू तो इसे क्या लाभ होगा, इदम विदितम भवती इदम सर्वमिति यद आत्मनो अन्यत्, जो आत्मा से भिन्न है जिसको अब तक जगत मान के सत्य मान रहे थे उन सब को तुम जान लोगे, क्यों आत्म व्यतिरेकेण अभावात्, क्योंकि आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, इसीलिए अधिष्ठान से भिन्न स्वतंत्र सत्ता कोई अध्यक्ष पदार्थ का न होने से अधिष्ठान ज्ञानोत्तर काल में अध्यक्ष सकल पदार्थ का ज्ञान स्वतः सिद्ध हो जाता है, उसी को अनेक दृष्टान से समझाएंगे। अच्छा, इस बीच में पहले जो ऐसा नहीं मानता उसका क्या होता वो भी बता दे, ब्रह्मतम परादात यो नित्रात्मन ब्रह्म वेद, क्षत्रंतम परादात यो नित्रात्मन क्षत्रम वेद, लोकास्तम परादुर यो नित्रात्मन लोकान वेद, देवास्तम परादुर यो अन्यत्रात्मन देवान वेद, वेदास्तम परादुर यो अन्यत्रात्मन वेदान वेद, भूतानितम परादुर यो अन्यत्रात्मन भूतानि वेद, सर्वं दंबराजात्मन सर्वं वेद, इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयम् आत्मा, कदे ब्रह्म दंबराजात्मन ब्रह्म वेद, पति पत्नी पुत्र तीन को छोड़ दिया इन्होंने, है ना, यानी का पति तम परादात अन्यत्रात्मन पतिम वेद, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि पिता पत्नी पति पत्नी पुत्र इन तीनों में तो भेद व्यवहार होता ही है, अब आप भिन्नत्व ने मान करके स्वामित्व स्वीकार करके धर्मानुसार चलने पर ही वो प्रसन्न भी होगा, उसकी कृपा भी होती है और सब कुछ होता है, इसे उसको कहने की पराजात हो तो वैसे ही पराजात हो ही रही, पिता ही तो खाईती है बेचारी औरतें पति से, नहीं परास्त हो ही जा रही है, और जो पति पत्नी का इच्छा समय पूरा भी नहीं करता वो भी परास्त हो जाता है बेचारा, दोनों तरफ से हो ही रहा है, कभी वो मार खा जाती है कभी ये ऐसा उल्टा फेंक देती है, वो दिमाग खराब घूमते रहेगा उसका बेचारे का, है कि नहीं, कई दिन तो घर में भोजन नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, होटल में खाते रहेगा, बुरा हालत रहता आदमी का, है कि नहीं, तो इसलिए ये सर्वानुभव सिद्ध होने के नाते इन तीनों बातों को छोड़ दिया, पिता पुत्र पति पत्नी और पुत्र, कद ब्राह्मण जाति को यदि आप स्व से आत्मा से भिन्नत्व न ग्रहण कर लोगे, आत्मनो अन्यत्र ब्रह्म वेदा, यदि आत्मा से भिन्न है और भिन्न होते स्वतंत्र सत्ता को ब्रह्म ब्राह्मण जाति है, ऐसे यदि कोई व्यक्ति मानते तो निश्चित रूपेण उस व्यक्ति को वह ब्राह्मण जाति परास्त कर देगी, अर्थात अभिभूत कर डालेगी। भेद बुद्धि के कारण से वह दूसरों से अभिभूत होता ही है। आप कितने को अभिभूत करेंगे, आपको भी कोई ना कोई अभिभूत करने वाला मिल ही जाएगा, कभी ना कभी फंसी जाता है। कितने को ये नेता लोग मरवा देते हैं अपना नेता बने रहने के लिए, अंत में कोई ना कोई उसे भी मारने वाला मिल जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी है, हम जिसको अपने से भिन्न होकर मान किसी को दबाना चाहेंगे, एक दिन वह हमें भी नष्ट करेगा ही। अतएव अपने से भिन्न वास्तव में कुछ है ही नहीं, पराग विसरित हो जाएगा तो सर्वप्रिय हो जाता है। क्षत्रम तम परादात, क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को अपने आत्मा से भिन्न समझता है। यह समस्त लोग उसे परास्त कर देते हैं, अर्थात लोग उनको प्रवेश नहीं देता है जो लोगों को आत्मा से भिन्न मानता है। वो कहते महामूढ़ है, इसको जैसो मृष्व के लायक ही है, ये वही पढ़ा रही है, कभी खटमल मच्छर, खटमल मच्छर बनते रहेगा, बस वही रहेगा। कि लोगों में भी उसको आने जाने के पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे हो गया था ना, एक आदमी था एक साधु, वो ऐसा खटपटिया ऐसा हो गया, ऐसा व्यवहार उसका था, तो सभी देश पर पाबंदी लगा दी। अरे हमारे देश में नहीं आया, वो खतरा है, बहुत बेकार आदमी था ना रजनीश के लिए, हमारे देश में नहीं आएगा, हमारे देश में सब देश पाबंदी लगा दिया। अंत में धक्का खा के खाली हाथ आया, या भीख मांग दी है दुष्ट, हाँ मनाली में आके बैठ गया, खुल मनाली मरा यही अंत। अपने आप इतने बड़ा बुद्धिमान समझता था, अंत में निष्कर्ष क्या निकला, महामूर्ख था वो। इतना भी अक्कल नहीं, जिस पर विश्वास नहीं करना है तो उस पर विश्वास करते गया, और निचोड़ के उन्होंने सब उसके खींच लिया, छीन फान करके खाली हाथ भेज दिया, जा उसे तो दूसरा अच्छा है, महेश योगी अरबों रुपया वहां से ला रहा है, हमारे इस देश में डाल रहा है, वो कहता है तुम यहां से ले गए तब तुम सुन ला के यहां वापस ला लेंगे, ठीक आदमी है, कुछ तो अच्छा कर रहा है। इतने महर्षि विद्यालय खोल रहा है, संस्कृत विद्यालय खोल रहा है, बच्चों को जहां तुम ऐसे जगह खोल देता है जब कोई खोलने को तैयार, अच्छा ही तो काम कर रहा है, अरबों रुपया वहां से ला रहा है, और ये तो यहां से भी ले गया, मूर्खान तो वही सब छोड़ गया है। हम अपने आप बुद्धिमान मानते, भगवान मैं ही ब्रह्म हूं बोलता है, क्या ब्रह्म है वो, लौकिक व्यवहार का विवेक नहीं तो पारमर की विवेक कहां से आएगा। परीक्षा लोकान कर्मचिता निर्वेदम माया, कर्मचित लोक की सम्यक परीक्षा ही नहीं हुई, उसी का विवेक नहीं है उसको, तो परमार्थ का विवेक क्या होगा। वो तो केवल एक बुद्धि की कोई प्रतिभा जग गई उसकी, रिद्धि सिद्धि मिल गई, दुनिया को ठगते गया ठगते गया ठगते ही गया, अंत में खुद ठगा गया। यही होता है संसार में, इसलिए रिद्धि सिद्धि बुद्धि की क्षमता आदि के ऊपर नियंत्रण रखनी चाहिए, और हमेशा विवेक, यह लोक का विवेक किए बिना परमार्थ विवेक नहीं हो सकता। इसे परीक्षा लोकान का है कर्मचिता, तब जाकर के निर्णय होगा, नास्त्य कृत कृतेन, वह कृत की प्राप्ति इन चीजों से मिलने वाला नहीं है। दुनिया में नाम हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। अब कहेंगे नाम भी नहीं रह जाता है, कब तक रहेगा, 100-200 साल। अब आप शंकराचार्य कुछ लोगों का नाम ले लेते हो, वो तो परंपरा बन गई तगड़ी उनकी, और वो भी सनातन धर्म के कारण से, उनके कारण से नहीं। शंकराचार्य जी को हम आज याद करते हैं जिसलिए वो शंकराचार्य थे, इसलिए नहीं, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर चले, जिस धर्म को लिए वो सनातन, इसलिए उनका नाम भी सनातन हो रहा है। आप जिससे प्रतिष्ठित होंगे वही भी अनित्य है तो आप क्या हो जाएंगे, आप भी अनित्य हो जाएंगे, आपका नाम भी अनित्य हो जाएंगे। लेकिन वो जिसमें प्रतिष्ठित है वो सनातन था, अतएव जो है उनका नाम आज तक विद्यमान है, और रहेगा तब तक जब तक जब वेदांत की चर्चा दुनिया में चलती रहेगी, जब तक परमात्मा स्तर में वेदांत चर्चा चाहेगा। वेदांत चर्चा तो स्क्रिप के अंत में रहेगा, धीरे धीरे खत्म होना है ना, अभी कम हुआ है और कम होते जाएगा। कलयुग की महिमा है ना, और स्वयं भगवान अवतार लेते, अभी अवतार दे स्कंद पुराण में प्रमाण ने दिया है। हम लोग जो बार बार बोलते हैं ये सब कलयुग पोषकाचार्य है, कलयुग के संवर्धक आचार्य है, जितने हुए रामानुज रामानंद वगैरह सब प्रमाण बता रहे, स्कंद पुराण में श्लोक निकले हैं, उसके अंदर है श्लोक कौन किस अंश के अवतार पर ना करके नाटक रचा और सब कलयुग को बढ़ावा दिया। और भगवान की ये लीला है, युग धर्म है ये, इसी में शोभा इस युग का। अब उसका आनंद आपको लेना ही चाहिए, कलयुगानंद आचार्य होना चाहिए ना, आचार्य स्वामी कलयुगानंद सरस्वती होना चाहिए कोई ना कोई। और सब सत्य की सपना देखते रहते, राम राज्य की सपना देखते रहते, समझ में नहीं आता है। कलयुग में रह रहे हैं और सोचते हैं किसी और युग की कहां मिलेगा उनको, यहां रहकर यहां की आनंद लो, और यहां की आनंद करके ब्रह्मानुभूति करने का प्रयास करो। रह रहे हो यहां असत्य की बात सोचो तो कैसे चलेगा। जिस कलयुग में रह रहे हैं इस कलयुग में तो वेदांत से ही ब्रह्मानंद अनुभूति। नाम कलो नाम एक आधार, हम ब्रह्मास्मि ओम नाम को तत्स्य वाचक प्रणव, ओम का जप करना उससे ब्रह्मानुभूति होगी और बाकी चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बाकियों की जिसको भी तुम अपने से भिन्न मान रहे हो वो सब अंत तुमको परास्त कर ही देंगे। लोकास्तम परादुर जो अन्यत्र लोकान वेद, देवातम परादुर देवता भी से परास्त कर डालेंगे का मतलब क्या, उसको उसका फल फलादि प्राप्ति करने में विघ्न डाल देंगे। जो भेद बुद्धि वाला है बहुत कष्ट में डाल देंगे उसको, गौर स्तंभ पड़ा है ही है, अनर्थों का जाल जो शरीर के अंदर सड़ रहा है। देवातम बरादर यो अन्यत्र आत्मा देवान विदा, जो अपने आत्मा से भिन्न देवताओं को समझता है। वेदातम पराधो, ये तो सभी को परास्त कर चुका है वेद तो, अभी किसी का वेद है ही नहीं, किसको प्राप्त है वेद, किसी पर वेद की कृपा ही नहीं है। वेदातम बरादो यो अन्यत्र आत्मा वेदान विदा, जो आत्मा से इन वेदों को जानता है निश्चित उसको जो है कोई वेद की प्राप्ति नहीं हो सकती, वेद से परास्त कर देते हैं। भूतानि तम बरादुर यो अन्यत्र भूतानि वेद, इसे भीख मंगे बढ़ गए हैं लग रहा है, समस्त भूत से परास्त कर देते हैं जो आत्मा से इन भूतों को समझता है। ये सब भेद बुद्धि वाले हैं ना, इसलिए इन लोगों को कुछ नहीं मिलता बेचारे। राम झूला में लाइन बढ़ती जा रही है, संख्या कहां घट रहा है, है? मांगने वाले और कुछ बैंकों में भी देखिए कर्जा मांगने की वाले उनकी लाइन ज्यादा रहता है, जमा करने वालों की लाइन कम है, कर्जा लेने वालों का लाइन ज्यादा होता है। हमने एक बार बैंक वाले आते हैं तो पूछा मैंने, भाई कितनी लड़जत पोथा कर रहता है इसमें जो है भला करने वालों का कितना, वो कहता है दो रजिस्टर होता है, वो 20 में से दो ही रजिस्टर करता है भला वालों की है, वो 18 रजिस्टर सब 420 की। अच्छा उसी का हमें ज्यादा सरदर्दी भी होता है मेंटेन करने में, आप लोगों का मेंटेन कोई दिक्कत नहीं, आप 8 डालते 1000 ले जाते 10000 काम खत्म हो गया, अब कुछ होता ही नहीं है। अब वो है बेईमान, लेते हैं और देते हैं नहीं, बड़ा मुसीबत के है। और नोटिस दो तो कोर्ट में चले जाएंगे, और कोर्ट भी हमारी ऐसा बेईमान कोर्ट हो चुका है, वो कहते हाँ भाई इसकी सामर्थ्य नहीं है, ये 1 महीने 50 रुपया देगा। अब बताओ 50 रुपये का जो इंस्टॉलेशन डाल दे वो, अब इंस्टॉलमेंट कर दे और लिया है 5 लाख और 50% देते तो कितने जन्म लग जाएगा उसको पूरा होने। अब कोर्ट ये भी नहीं सोचता, अब ऐसा बेवकूफ कोर्ट है, और 50 रुपये का जो किस्त बांध रहा है, कहीं 100 रुपये का किस्त बांध रहा है, 5 लाख पूरा कितना वर्ष लगेगा, 100 रुपये महीने के हिसाब से चलो तो, और उसे ब्याज भी चढ़ती रहेगी उतने जन्मों में, कितनी लंबी मामला बनेगी। अब बस ऐसे लोगों के हिसाब किताब ज्यादा है बोलता है, क्या कर, इसीलिए भूतानी दम बरादर, इसलिए कोई ना देने वाला नहीं तो आजकल बैंक खुला हुआ देने वाला, और अंत में वो भी बंद हो जाएंगे बेचारे, कहां तक देंगे वो भी, है कि नहीं, वो भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। भूतानि दंबराद अन्यत्र आत्म भूतानि वेद सर्वम दंबराद, और क्या कहूं वो सारी जिसके भी चक्कर पड़ेगा वही उसको नष्ट करने वाला बन जाएगा, जो व्यक्ति अन्यत्र आत्म सर्वम वेद जो अपने तत्वों को समझता है। इसलिए ब्राह्मण जाति या क्षत्रिय जाति ये सब लोग ये सब देवता ये सब वेद समस्त भूत समस्त संसार जो है वह यह आत्मा ही है। इसलिए आत्मा से भिन्न कर्म को नहीं देखना चाहिए। आत्मा और विपर्य पे कल्पित सारा संसार से समझो, ऐसा निश्चय वाला होना चाहिए। तम अयथार्थ दर्शनम भाष्यकार कहते हैं उस अयथार्थ दर्शनम पराजात माने पराकुरिया कैवल्य असंबंधिनम कुरिया, उसको परास कर देंगे। उसका मतलब क्या माने कैवल्य के साथ उसको असंबंधित कर देंगे वो लोग, अर्थात सदा ही उसको इसी जाल में फंसाए रखेंगे। अयम अनाथ स्वरूपेण माम पश्यति, क्या अपराध है भाई इसका? इसका अपराध यही है वो ब्राह्मण जाति क्षत्र जाति वेद शास्त्र सब यही समझेंगे, ये तो मुझे अपनी आत्मा से अलग करके देख रहा है, यही अपराध है। इस अपराध के कारण से आप लोगों को सदा ही अविद्या में रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति आत्मा से भिन्न को देखता है। ओम।